szybko, wszystko ma tle. Nie zdążysz się obrócić, a świat na glebę rzuci cię. W zabójczym tempie liczy się dynamika. Zdążę albo znikam. Każdy z nas się boi zwalniać. Tylu spraw już nie ogarniam. Dzikie życie na pół gwizdka. Na kredycie żal na pyskach, bo nie ma czasu na melancholię, na uczucia i filozofię. Świat pędzi w kędzy coraz rzadziej. Trzeba zapierdalać na pełnym gazie. W innym razie ból, bo tutaj nie trudno zmianę ról. Dzisiaj żyję król, jutro przeciążona winda leci w dół. Wszystko szybko, wszystko nagle. Te pary chwil ukradnę. Patrz, świat oszalał. My biegniemy, świat zapierdala. Wszystko szybko, wszystko nagle. Te pary chwil ukradnę. Patrz, świat oszalał. My biegniemy, on zapierdala. Brak snu, doba mnie niszczy. Zmartwienia, rany, blizny. To wszystko huczy w głowie. Łazienka w lustrze, człowiek. Spokojnie, presja na wciąż. Kto mówił, że będzie łatwo? Ciśnienie rodzi siłę. Daje mi adrenalinę. Wszystko szybko, wszystko nagle. Rzadko taki jestem, gryzę, naciskam by żyć. To nie wstyd, inni nie mają nic. Ja mam cel, godnie położyć. Mam film, chcę to zdobyć. Marzenia są pełne łez. Idę po swoje, nie milczę jak pies, nie. Wszystko szybko, wszystko nagle. Te parę chwil ukradnę. Patrz, świat oszalał. My biegniemy, świat zapierdala. Wszystko szybko, wszystko nagle. Te parę chwil ukradnę. Patrz, świat oszalał. My biegniemy, on zapierdala. Wszystko szybko, wszystko nagle. Te parę chwil ukradnę. Patrz, świat oszalał. My biegniemy, świat zapierdala. Wszystko szybko, wszystko nagle. Te parę chwil ukradnę. Patrz, świat oszalał. My biegniemy, on zapierdala. Irak, kursy, wahania, protesty, amnestie, eutanazje, procesy, komisje, wojna o ropę, zarzuty, fałty, przetargi, sesje, rozruby. Feta, LU40, ulica, wyłudzenia, krew na chodnikach, uchodźcy, okup, branie siłą. Gdzie tu jest miejsce na miłość?